this the ultimate challenge to the future of mankind. Lassabb ütem a basszus és a dobprés, mocskos mintek, mire szívod ez a... Szófés. Minden szombat este 11-től 2-ig. Itt a Rádió Café 98.6-on. Mikor a tudás cseteg a barázdát, felület a fém hasít, a bakelit visít a Rádió Café terület, a szófés vakit és a ritka levegő, a hangszorokból taszít, de tanít. Tarts lent, tarts bent, most már megállni vég, de kinek kell a magas, mikor én a mélyekkel égek. Szófi, szófi, szófi, szófi, szófi, szófi, szófi, szófi. Words like violence. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kossuth Rádió Budapest. Annyit vakúznak itt, hogy nem látok a fénytől. Elképesztő itt a Spotlightban ülni újra, nem? Utoljára. Ez utoljára. Először a Hitreménysület első búcsú koncertjén. Amelynek telefonszáma 312-3000. Elénekeljük, amit kívánsz. 9986986. Ez az SMS. Leírjuk, amit kívánsz. És felolvassuk a szerelmes versedet, ha elküldöd nekünk a sziget@radiokafe.hu e-mail címre. Na, ennyit akartunk most hozzátenni, most zene. Nem, ez most a hallgatói blokk, nem? Tehát igen. Ösztönözzük a hallgatókat telefonra, kérdezzétek meg, mi van velünk mostán. Közben megérkezik a Megjött az Express. Soly most Tóni, Soly most Antal, de mi a magyar környezete zene felismertem. Egyik alapvető egyénisége változik a Café Látvány stúdiójában. Halló! Én úgy láttam, csörög. Nem. megint a tékomosok szórakoznak. Megint ezek az előre megvásárolt telefonok. Igen. Bújtatott. Mi lesz még a hátralévő és egyben utolsó fél órában? Hát foglaljuk össze. Solymos Tóni az Express. Frontembere. Sőt, én úgy látom, hogy Solymos Tóni és az Express érkezik. Az egész Express? Akkor nem lehet, tudom, hogy... Látok egy tévéstávot, de hát föl se tűnik. Tévések. Vágj, a fél Express? A fél Express. Fél Express. Vagy valaki levágta az ujját, ezt mutatják. Ez egy ilyen, olyan, mint a szerelvényeknél, ez a rövidebb szerelvény. Én azt hiszem, az ujjalakulásnál az Intercity-t kéne választanatok most már, srácok. Mielőtt ők berontanak a stúdióba, hallgassuk meg a Metallicától a Whiskey in the Jar című számot. És én csak annyit mondok nektek, hogy hull az elsárkult levél, sír a fájó őszi szél, rokkalapács. Szevasztok! Devil. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez itt a Hitremény Zsülete, a Rádió Café 98.60 a Szigetről. Az első búcsúkoncert Lacival, Tomival, Silent Bobóval, Fekivel és Chatmannel. Most már sztereóban van DJ-nk. És valódi sztárvendégek a stúdióban. Gyerekek! Az Express. Mutassátok be fele, vagy ahogy mutattál. Mutassuk be magunkat. Miért az Express fele? Már elfelejtettétek, hogy kik vagy. Nem. Sajnos Tóni beszél. És bemutatom a barátomat, Kangyal öcsikét mellettem, a régi legendás Express zenekar kitűnő dobosát. Az öcsike? Az öcsike, saját maga. Az honnan ered? Szintén suli, mint a testvestő? Nem, volt a Puskás Ferenc, ős Ferenc volt, és öcsi volt, nagy híresség. Igen. Közvetlenül utána